แนะนำบทอัลกอซอสบทอัลกอซอสเป็นบทมักกียะมี88องค์การที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธาคือเรื่องเกี่ยวกับการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ศาลและการฟื้นคืนชีพเป็นบทที่มีแนวทางในการดำเนินเรื่องและจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันกับบทอันนัมและบทอัชชุอะเราะห์การหลักของบทนี้หมุนเวียนในเรื่องของสัจธรรมและความเท็จเรื่องการยอมจำนนและความดื้อรั้นและเรื่องการต่อสู้ระหว่างพลพรรคของอัลลอฮ์กับพลพรรคของชัยฏอนในการนี้ได้นำมากล่าวไว้สองเรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงในการปกครองและการใช้อำนาจโดยยกตัวอย่างเรื่องของฟิรอูนนักปกครองที่ใช้อำนาจกดขี่ประชากรชาวอิสราเอลให้ได้ลิ้มรสการลงโทษอย่างแสนสาหัสคือการฆ่าบุตรชายการไว้ชีวิตสตรีเพศและที่ร้ายกาจไปกว่านั้นก็คือแสดงความโอหังต่ออัลเลาะห์ด้วยการกล่าวอ้างว่าเป็นพระเจ้าเรื่องที่สองคือเรื่องของการแสดงความโอหังและความหยิ่งผยองในการครอบครองทรัพย์สินเงินทองโดยยกตัวอย่างกอรูนกับพรรคพวกของเขาทั้งสองเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ข่มเหงความโอหังของมนุษย์ในการดำรงชีวิตจะด้วยทรัพย์สมบัติหรือเกียรติยศหรืออำนาจก็ตามบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงความเกรี้ยวกราดของฟิรอูนความหยิ่งผยองและการบ่อนทำลายในแผ่นดินและวาทะแห่งความหยิ่งผยองในทุกกาลเวลาและทุกสถานที่จากนั้นได้กล่าวถึงการกำเนิดมูซาความกลัวของบรรดาที่มีต่อฟิรอูนและการดลใจของอัลลอฮ์ให้แก่นางโดยโยนเขาลงไปในแม่น้ำนายเพื่อเขามีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติภายใต้การคุ้มครองของฟิรอูนเสมือนกับดอกไม้ที่หอมหวนอยู่ในถ้ำกลางเส้นหนามและโคลนตมบทนี้ได้กล่าวถึงมูซาเมื่อบรรลุนิติภาวะการที่เขาฆ่าชาวอียิปต์การอพยพไปดินแดนมัดยันและการสมรสกับบุตรสาวของนบีชูไอและการที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้เขากลับไปยังอียิปต์เพื่อเรียกร้องเชิญชวนฟิรอูนให้กลับเข้ามาหาอัลลอฮ์ตลอดจนเรื่องของมูซาที่มีต่อฟิรอูนอย่างละเอียดจนกระทั่งอัลลอฮ์ส่งให้เขาจมน้ำตายแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวมักกะที่ต่อต้านในการเผยแพร่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ชี้แจงว่าแนวทางของผู้หลงผิดนั้นเป็นหนึ่งเดียวบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องกอรูนและได้กล่าวถึงข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างวาทะแห่งการอีมานและวาทะแห่งความหยิ่งผยองบทนี้จบลงด้วยการชี้แนะไปสู่ทางแห่งความสุขนั่นคือทางแห่งการอีมานซึ่งบรรดาศาสนทูตผู้ทรงเกียรติได้เรียกร้องไปสู่บทอัลกอซอสถูกขนานนามเช่นนั้นก็เพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเรื่องของมูซาอย่างละเอียดตั้งแต่การเกิดของเขาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลและในเรื่องได้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นที่ประจักษ์ได้ถึงการคุ้มครองและการคุ้มกันของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวผู้ใกล้ชิดของพระองค์และการให้ความตกต่ำต่อศัตรูของพระองค์ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ กอซีมมีม ต่อซีน تلك آيات الكتاب المبين. เหล่านี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคัมภีร์ชัดแจ้ง نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. เราอัลลอฮ์จะอ่านให้เจ้าฟังบางส่วนแห่งเรื่องราวของมูซาและฟิรอูนด้วยความจริงเพื่อกลุ่มชนผู้ศรัทธา อินนฟิรอาวนอะลาฟิลอัรฎวะจะอะละอะห์ลาฮาชิยอายัสตัฎอิฟฏออิฟะตัมมินฮุมยุดับบิฮุอับนาอฮุมวะยัสตะฮีนิซาอฮุมอินนะฮูกานะมินัลมุฟซิดีน แท้จริงฟิรอูนนั้นยิงผยองในแผ่นดินและทำให้ประชาชนนั้นแตกแยกออกเป็นกลุ่มๆเขาทำให้ชนกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาอ่อนแอโดยฆ่าบรรดาลูกผู้ชายของพวกเขาแล้วไว้ชีวิตเหล่าสตรีของพวกเขาแท้จริงเขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บ่อนทำลาย ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين และเราปรารถนาที่จะให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอในแผ่นดินและเราจะทำให้พวกเขาเป็นผู้นำและทำให้พวกเขาเป็นผู้ได้รับมรดก ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون และเราได้ให้พวกเขาครอบครองในแผ่นดินและเราจะให้ฟิรอูนและฮามานตลอดจนไพร่พลของเขาทั้ง 2 ได้เห็นในสิ่งที่พวกเขามีความกลัว وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين และเราได้ดลใจแก่มารดาของมูซา จงให้นมแก่เขาเมื่อเธอกลัวแทนเขาก็จงโยนเขาลงไปในแม่น้ำและเธออย่าได้กลัวและอย่าได้เศร้าโศกแท้จริงเราจะให้เขากลับไปหาเธอและเราจะให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนทูต فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ดังนั้นบริวารของฟิรเอาได้เก็บเขาขึ้นมาเพื่อให้เขากลายเป็นศัตรูและความเศร้าโศกเสียใจแก่พวกเขาแท้จริงฟิรอูนและฮามานและไพร่พลของเขาทั้งสองเป็นพวกที่มีความผิด وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون และภรรยาของฟิรอูนกล่าวว่าเขาจะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่ฉันและแก่ท่านอย่าฆ่าเขาเลยบางทีเขาจะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเราจะถือเขาเป็นลูกและพวกเขาหารู้สึกตัวไม่ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين และจิตใจของบรรดามูซาได้คลายความวิตกกังวลนางเกือบจะเปิดเผยกับเขาหากเราไม่ได้ทำให้จิตใจของนางมั่นคงเพื่อนางจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธา